słychać pod wodą. Rezydencja z Błażejem Królem. Dziś od 15 do 17. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 września, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Okoliczności śmierci dwóch polskich żołnierzy w Stanach Zjednoczonych zbada specjalna komisja. Odnaleziono już prawdopodobnie ostatniego z rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Odwołano połowę rejsów z portu lotniczego w Brukseli. Powodem jest cyberatak, który zakłócił działanie kilku europejskich lotnisk. Okoliczności śmierci dwóch polskich żołnierzy, którzy zginęli podczas szkolenia w USA, wyjaśni specjalna komisja powołana przez dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Rzecznik dowódcy komponentu wojsk specjalnych, podpułkownik Mariusz Łapeta, zdementował pojawiające się informacje, że wydarzyło się to na terenie Ukrainy. Podkreślam, żołnierze zginęli w wyniku tragicznego wypadku, który oczywiście wyjaśni komisja. Zginęli na terytorium Stanów Zjednoczonych, nie na Ukrainie. Każdy, kto to pisze, sieje dezinformacje. Na Ukrainie są ataszaty wojskowe, jest dyplomacja wojskowa, natomiast w działaniach bojowych nie ma żołnierzy Wojska Polskiego. Wyrazy współczucia rodzinom zmarłych żołnierzy złożyli prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W miejscowości Studzieniec koło Kętrzyna został odnaleziony obiekt przypominający drona. Rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski poinformował, że jest to dron styropianowy. Ten dron wizualnie przypomina urządzenie, które było u nas zabezpieczane na naszym terenie, ale co do szczegółów będziemy mogli wypowiadać wówczas, kiedy prokuratorzy zabezpieczą to urządzenie. Jego stan zachowania wskazuje, iż jakiś czas leży już na tym polu. Prawdopodobnie to ostatni z rosyjskich dronów, które w nocy z 9 na 10 września naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o nałożeniu na Rosję nowych sankcji. Jak przekazał w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, objęły one m.in. rosyjskich propagandystów. Podpisałem trzy pakiety sankcyjne wobec osób wspierających rosyjską propagandę, prowadzących interesy na okupowanych terytoriach oraz tych, którzy destabilizują Mołdawię w interesie Moskwy. Moskwy. Odnosząc się do ostatnich wydarzeń, dodał, każdy widzi rosyjską ingerencję przeciwko Polsce, a w piątek przeciwko Estonii. To nie przypadek, musimy reagować wspólnie i systemowo, podkreślił prezydent Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki przybył do Nowego Jorku. Głównym punktem jego wizyty w Stanach Zjednoczonych będzie wystąpienie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Swoje przemówienie wygłosi tam również wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Według zapowiedzi szefa Biura Polityki Międzynarodowej, prezydent spotka się w Stanach Zjednoczonych z przedstawicielami firm dostarczających sprzęt polskiej armii. Będzie tam obecny prezydent Donald Trump i do takiego kontaktu z całą pewnością dojdzie w najbliższym czasie, dodał Marcin Przydacz. Komisja Europejska monitoruje sytuację związaną z cyberatakiem, który zakłócił działanie kilku lotnisk. Do zakłóceń doszło m.in. w Brukseli, Berlinie i Londynie. Atak zablokował elektroniczny system odprawy pasażerów i wejścia na pokład samolotów. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Jacek Raubo przypomina, że są to jedne z najważniejszych węzłów w Europie. Zagrożenie dla lotnisk, które są istotne nie tylko dla transportu cywilnego, ale też dla cargo. Nawet potrzeb wojskowych na wypadek kryzysu obejmują wlatywanie systemów bezzałogowych. Walka radioelektroniczna. Zwróćmy uwagę, co się dzieje na flance wschodniej, jeżeli chodzi o próby paraliżowania właśnie lotów. No, chociażby nawet sama dyskusja wokół słynnego lotu komisarz van der Leyen, który został w jakimś tam stopniu porażony. Połowa dzisiejszych lotów z międzynarodowego portu w Brukseli została odwołana. Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 36% prądu w krajowej sieci. Od 10 do 13 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar energii. We wschodniej, środkowej i północno-zachodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. W północnej Małopolsce, na środkowym Mazowszu, w województwie łódzkim i środkowej części lubuskiego jest średnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niemal całym kraju pogodnie, jedynie na zachodnim Pomorzu po południu więcej chmur i może przelotnie padać, a pod wieczór zagrzmieć. Na termometrach od 25 stopni na północnym zachodzie do 30 na Podkarpaciu. Chłodniej na wybrzeżu od 21 do 24 stopni. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość.

wierny, uczciwy, z uczciwy. Za ojczyznę, polszczyznę, Mazowsze, w dalekich ziemiach za to umierali. Dziewiętnastego września 2025 roku w Teatrze Wielkim Operze Narodowej wystawiony został premierowy spektakl operowy Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie w 16 scenach. Cezary Duchnowski, kompozytor, twierdzi, że w warstwie muzycznej przebija przede wszystkim nadzieja. Podobnie w tekście libretta. A zatem, drodzy Państwo, basem Akiki Drygent, Barbara Wiśniewska reżyseria, Natalia Natsuri Kitamikado, scenografia, Joanna Freszel dziennikarka, Agata Zubel architektka, Filip Kosior przewodnik i jeszcze wiele, wiele innych osób. Zabieram Państwa na spotkanie z artystami i spojrzenie od kulis na pracę operową. Zaczynamy. Nazywam się Jarosław Trybuś. Jestem pomysłodawcą i kuratorem projektu Najlepsze miasto świata, opera o Warszawie. Spotykamy się w gościnnych murach Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Najpierw tych osób było kilka, potem kilkanaście, kilkadziesiąt, aż w końcu kilkaset. Jestem podekscytowany, dlatego że po raz pierwszy będziemy mogli usłyszeć całe dzieło w całości, we wszystkich jego warstwach. Proszę pana dyrektora Borisa Kudliczkę o głos jako gospodarza tego miejsca. Bardzo miło powitać Państwa na mojej pierwszej konferencji prasowej, która dotyczy pierwszej premiery, która jest częścią mojego, inaczej, sezonu, który przejmuję. Ale pierwsza premiera, która budzi wiele, wiele emocji, wiele oczekiwań, jest premiera o naszym najlepszym mieście świata. Ze strony Teatru Wielkiego jest to też wyjątkowy projekt, dlatego że jest koprodukcją warszawskich trzech instytucji, tak, przy wsparciu miasta Warszawa. Jest to Symfonia Warszawia, jest to Festiwal Warszawska Jesień i Teatr Wielki. Tworzymy nową premierę, to jest aż 5 spektakli, mieliśmy 4, uda nam się zaplanować jeszcze jeden dodatkowy spektakl. Ogromna produkcja, gdzie pozwoliliśmy sobie na pewne, może ponadstandardowe wykorzystanie przestrzeni Teatru Wielkiego, dlatego że korzystamy z całej technologii sceny. Chcieliśmy, żeby realizatorzy, reżyserka Barbara Wiśniewska i scenografka Natalia Kitamigado mieli pewną wolność i możliwość pokazania tego, czym ten środek teatru jest, to serce, czyli ta cała maszyneria. Także korzystając ze wszystkich wózków, zapadni, kasetonów, obrotówek, to jest taka wyjątkowa okazja, gdzie myśleliśmy, że to jest ważne i atrakcyjne w opowieści przy okazji tej naszej pierwszej premiery. Także oprócz jakby budowy dekoracji całej przestrzeni Teatru Wielkiego, jest to także chór Teatru Wielkiego, bardzo ważny element w całej jakby inscenizacji, bo chór jest społecznością, jest głosem, jest bardzo ważnym, nawet nie tłem, on jest jednym z solistów tego spektaklu. Thank you. prawo ma. Wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód, i gorsza od głodu i chłodu tęsknota, Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma. Patrz w oku mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Warszawo ma. O, Warszawo ma. Wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma. Patrz w oku mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Odbudowa Teatru Wielkiego Opery Narodowej po zniszczeniach wojennych trwała 20 lat. Uroczyste otwarcie budynku odbyło się w 1965 roku i było wydarzeniem bardzo ważnym dla Warszawy, pokazującym z jednej strony skalę destrukcji, ale również determinację i nadzieję, że niegdyś to piękne miasto uda się wskrzesić. 80 lat temu rozpoczęto ten niełatwy proces. Najlepsze miasto świata, opera o Warszawie w 16 aktach. Przerażająca i pełna nadziei kronika o splatających się ze sobą skomplikowanych ludzkich losach. Opowieść, która stała się twarzą tegorocznego Festiwalu Warszawskiej Jesieni. Odbudowa Warszawy to była historia ludzi i historia współpracy i współdziałania. I trochę tak symbolicznie sama opera przekracza wiele granic i liczymy na to, że ta pierwsza opera o Warszawie będzie czymś wyjątkowym i też mówi coś o tym, jak miasto się zmienia, jak miasto się w ciągu tych 80 lat zmieniło. Myślę, że nie tylko architektonicznie, urbanistycznie. Coś mówi o nas, o tym, że my jako społeczeństwo się zmieniamy. To wzruszenie związane z tą premierą, która już za kilka dni, też jest związane z tym, że to są polscy twórcy i twórczynie. Myślę, że to też jest taki początek. Pozwolę sobie, panie dyrektorze, tak powiedzieć, że możemy też kontynuować tego typu duże, wymagające projekty artystyczne wspólnie i w Warszawie. Jestem wrocławianinem, który się urodził w Elblągu I chyba to wspomniałem też w naszym spotkaniu. Właśnie bardziej jestem przedstawicielem miast, z których wywożono cegły, żeby odbudować Warszawę, niż odbudowywać nasze miasta. I dlatego też mam takie poczucie, że Warszawa, czyli z drugiej strony właściwie moje drugie miasto, bo ja tu bardzo często bywam, miasto, które bardzo lubię, lubię tu być, jest pewnym symbolem dla mnie, nie? Symbolem solidarności pewnej i symbolem wartości tego spotkania i odbudowywania nie tylko miejsc, które sami zniszczyliśmy, ale też wartości, które gdzieś zagubiliśmy. Czy wyobraża pan sobie dźwięki, którymi scharakteryzowałby pan to miasto, Warszawę, i może one znalazły się w kompozycji? No w jakiś taki metaforyczny sposób na pewno tak, ale też musiałem pamiętać o tych emocjach, które mieli ludzie, którzy odbudowywali to miasto w latach 40. O tym, o czym pisał Piątek Grzegorz, czyli o biurze odbudowy stolicy, także musi być tutaj w tej sferze muzycznej też nawiązanie do tego typu emocji, chociaż wypowiadam się językiem naszych czasów, ponieważ rozmawiam z odbiorcą współczesnym. Jaką muzyką brzmi panu Warszawa, albo jakimi kolorami muzycznymi? No brzmi mi wielokolorową mozaiką. To jest może jedynie słuszne miejsce, żeby pokazać ten projekt. No ojcem, założycielem tej całej idei jest niewątpliwie Jarosław Trybuś, który wpadł w ogóle na ten pomysł. Jak się tutaj czuję? No czuję się z jednej strony trochę jako gość, ponieważ pierwszy raz tutaj realizuję taki w pełnym wymiarze autorski projekt. No a z drugiej strony właśnie to, o czym mówiłem, czyli to, że to jest najlepsze miejsce, żeby ten projekt zaprezentować. No nie będzie tu takich oczywiście dźwięków naśladowczych jeden do jednego. Nie będziemy używać efektów akustycznych wziętych z zewnątrz. Natomiast, ponieważ mówimy o wielu miejscach, które są, mają swoją specyfikę, mają swoją poetykę, też chcę nawiązać do tego miejsca, do Teatru Muzycznego i niewykluczone, że użyję dźwięków tej przestrzeni. Tytuł Najlepsze Miasto Świata wziął się z książki Grzegorza Piątka, na podstawie której powstało całe dzieło. Dysponuję takim aparatem, jakim jest muzyka, czyli to jest kod pozawerbalny, nie powiada fabuły. No, będzie to muzyka, którą będę chciał przekazać emocje tych wartości, o których mówimy. No, głównie w obszarze właśnie budowania, odbudowywania i spotkania. Bardzo często kompozytor i librecista znali się. To były osoby, które sobie ufały, podążały gdzieś tam za swoimi myślami. Tu panowie poznali się właściwie dopiero po ogłoszeniu konkursu. Jak wyglądał ten proces łapania wspólnych myśli? Czy było takie założenie, że musimy się zrozumieć, żeby stworzyć coś razem jednak? Rzeczywiście dzieła współczesne są dzieła tworzone przez zgraną grupę ludzi, bo należy pamiętać, że dzieła współczesne operują dużą ilością środków. I jest to obszerna grupa ludzi, specjaliści od nowych mediów, specjaliści od muzyki akustycznej, od obrazu, scenografii, multimediów w obszarze wideo. No tutaj rzeczywiście sytuacja była nietypowa. Po prostu po tym konkursie spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że niepotrzebny był strach przed tym spotkaniem. I wydaje mi się, że spotkaliśmy się w jednym punkcie. Bardzo szybko się zrozumieliśmy, bardzo szybko zdecydowaliśmy, że nie chcemy mówić tylko i wyłącznie o Warszawie, o odbudowie Warszawy, chociaż przez tą historię chcemy się wypowiadać. Chcemy też mówić o rzeczach uniwersalnych, o Mariupolu, o gazie, o wszystkich miejscach, które znalazły się w podobnej sytuacji jak Warszawa w 1945 roku. Żywi! Nie powinni przeprawiać się na brzegu Marny. W dawnych księgach to się nigdy dobrze nie kończy. Zobacz, co się stało z twoim miastem, które umarło. Nawet jeśli umarło po sobie. Może to być studium przypadku. Wydział patologii. Może to być obserwacja pierwszych 5 lat po. Każdy pacjent jest inny. Każda stolica inna. Różne są topografie, różne nazwy i czasy. Mogłoby być Atlantydą, Niniwą, Troją, Pompejami, Mariupolem, Gazą. ludziach znękanych, o śmierci, o zbrodniach. Pozwól łzom swoim cicho popłynąć, sercu daj współczuć, odkryj jak było. Pamiętaj, nie daj zabuty, jak blisko сьогодні znów терплять люди. Бо хтось задум хворий задумав і втілив, вкрав серце невинне майбутнє дитини. Pamiętaj, nie daj zapomnieć. Ich głos dotrze echem do ciebie i do mnie, z pytaniem upartym, co tłucze po głowie. Jak zła, taki bezmiar mógł zrobić człowiek. Pamiętaj, nie daj zabuty, nie daj w złoczyn pomsty serce zakuty. Tak prosto, tak ważko świt nie zrozumie, dobrom zło zdolaty хай кожен зуміє. Najprościej, najtrudniej metodą wyśmianą zwyciężysz zło dobrem, obudzi się ranek. Pamiętaj, nie daj zabuty. Pamiętaj, nie daj zapomnieć. Pamiętaj, nie daj zabuty. Pamiętaj. Powracamy na próbę. Trzeba jeszcze sprawdzić światła, trzeba odpowiedzieć na pytania, trzeba pobiec. Ze mną Natalia Kitamikado, zwana Natsuri. Ogromnie się cieszę, że możemy porozmawiać. Twoje sukcesy są absolutnie zjawiskowe. Jesteś niezwykle utalentowanym scenografem. Ta produkcja to jest jedna z wielu też współczesnych produkcji, w których bierzesz udział. Ale czy o taką produkcję scenograf się stara? czy po prostu zadzwoniono do ciebie z informacją: Natalio, tylko ty możesz zrozumieć takie nowoczesne dzieło? To była bardzo specyficzna ta droga, żeby dostać się do tego projektu. Ja o nim usłyszałam już ze 3 lata temu. Usłyszałam, że taki projekt powstaje i bardzo się ucieszyłam i bardzo mnie to jakoś tak zachwyciło, bo znałam książkę Grzegorza Piątka. No i to w ogóle rewelacyjny pomysł, żeby stworzyć operę o tym czasie w Warszawie i o tym akcie po prostu cudu, który się tutaj wydarzył. Jakby śledziłam cały czas losy tego projektu, no bo Sinfonia Warszawia zrobiła konkurs dla wybranej grupy kompozytorów, jakby to też nie był konkurs otwarty, tylko ci zaproszeni kompozytorzy, duety właściwie, kompozytor, librecista brali w tym udział. I też potem dowiedzieliśmy się, że Cezary Duchnowski wygrał ten konkurs, więc to tym bardziej było dla mnie ekscytujące, no bo on jest znany z tej elektroniki i byłam bardzo ciekawa, jak do tego podejdzie przy takim materiale, jakim jest opera, przy takim gatunku. I potem długo, długo nic, aż usłyszałam też, że właśnie będzie, że Teatr Wielki jest zaangażowany, będzie koproducentem tego wydarzenia, tego spektaklu. I że Basia Wiśniewska, z którą znamy się zresztą też z Teatru Wielkiego, bo tu zaczynałyśmy razem 10 lat temu swoją drogę zawodową, ja jako asystentka Borisa Kudliczki, ona jako asystentka Mariusza Trelińskiego, tak się poznałyśmy. Również znów 5 czy 6 osób reżyserskich zaproszonych do tego projektu razem ze swoimi zespołami. No i mieliśmy miesiąc na to, żeby podjąć to wyzwanie i stworzyć koncepcję, która zachwyci jurorów. Razem z Basią. Razem z Basią, tak. I z dramaturgiem Marcinem Cecko pracowaliśmy bardzo intensywnie. Jeszcze trudność była taka, że ja byłam w Japonii w tym czasie, Basia była w Warszawie, a Marcin był w Nowym Jorku. Więc żeby jeszcze skoordynować te strefy czasowe, mieliśmy takie okienko po prostu w nocy, w Japonii w nocy, kiedy można było coś skonsultować, coś dogadać, ale też bardzo ta praca była w związku z tym intuicyjna i oparta na tym, że wszyscy jakby ufaliśmy sobie, że wiemy, co robimy. Gdybyśmy mogli już teraz uchylić rąbka tajemnicy, twoje scenografie, efektowne, spektakularne, jak grasz tą scenografię? Jest bardzo wiele obrazów. To jest chyba najbardziej spektakularna część tego przedsięwzięcia i jakby tej jakby od strony scenograficznej, bo rzeczywiście w operach zazwyczaj są, nie wiem, 2, 3, 4 obrazy, 4 zmiany dekoracji takie konkretne, a tu zdecydowałam się na w sumie użycie dosyć prostych znaków, prostych obiektów, które tworzą nową przestrzeń. I to się zmienia jak w kalejdoskopie, jeździ wszystko, wózki, zapadnie, sztankiety, obrotówka, cały teatr, całą scenę traktujemy jak wielki plac budowy. Nie ukrywamy tego, że jesteśmy w teatrze, używamy całej tej maszynerii, żeby właśnie uruchomić i dodać też takiego trochę brutalistycznego rysu całej tej historii. W operze działania reżyserskie, śpiew i scenografia, no to jest kwestia milimetrów, to wszystko musi do siebie pasować. No tak, rzeczywiście jest to, wymagana jest bardzo precyzyjna praca, szczególnie teraz używamy też projekcji, więc też przez to, że te obiekty cały czas jeżdżą i się zmieniają, one muszą być zawsze ustawione w punkt, na znakach, ale no tutaj to jest jedyny teatr w Polsce, w którym to mogło powstać, bo tu są profesjonaliści i to jest ich bardzo dużo na tej scenie, montażystów, cała ekipa techniczna, pracownie, inspicjenci, no jakby rekwizytorzy, no to jest ogromna, ogromna armia ludzi za tym stoi, żeby to wszystko uruchomić, żeby tym sprawnie zagrać i zbudować ten efekt. A czy wizja scenografa zmienia się w trakcie? Bo co innego na papierze, co innego zbudowanie scenografii, a kiedy ona gra dla scenografa po raz pierwszy, kiedy artyści i muzycy staną razem na scenie? No ja jestem zwolenniczką przede wszystkim intensywnej pracy na początku, jakby pracy projektowej i przemyślenia dokładnego, co my chcemy na tej scenie pokazać. Bardzo nie lubię zmieniać w ostatnich tygodniach, podejmować takich decyzji, które całkowicie zmieniają obraz, jakby uznaję wtedy, że to jest porażka moja i współreżysera, czy reżysera, czy reżyserki, z którą współpracujemy, jakby naszego zespołu realizatorskiego, jeżeli wywalamy coś, co powstało, zostało zbudowane i została w to włożona praca. Tutaj był jeden element, który rzeczywiście, z którego zrezygnowaliśmy na ostatniej prostej, ale no ten moment planowania pracy z makietą, żeby sprawdzić, czy to wszystko zadziała, jest kluczowy. Coś odchodzi, może antenka? Warszawą, miastem mych snów, dziś budzi się znów. Za stolicą, za ulicą, właśnie za tą, gdzie niegdyś stał dom. Gdzieś spędził lata szczenięce i gdzie kochałeś najgręcej, tak jak się kocha raz, gdzie żaru czuć płonął i zgasł. To tęsknota za tym, po czym znikł wszelki ślad, gdy gmach marzeń padł. Za dzielnicą jak poemat, za dziewczyną, której nie ma, za Warszawą sprzed lat. Bohaterkami opery Najpiękniejsze miasto są dwie kobiety. Wzorowana na Helenie Syrkus modernistyczna architektka, która pracuje w biurze odbudowy stolicy, i jej przedwojenne marzenie o przebudowie totalnie niefunkcjonalnego miasta, według niej, przeistacza się podczas powstania warszawskiego w makabryczną rzeczywistość. I widać to na scenie. Oraz amerykańska dziennikarka, w której można odnaleźć rysy Anne-Louise Strong, reporterki zafascynowanej komunizmem, która towarzyszy Armii Czerwonej, wjeżdża do Warszawy i jest pełna zachwytu tym, co widzi. Widzi pracę, widzi biednych ludzi, ale też widzi wielkie komunistyczne transparenty głoszące równość, jedność i pokój. A w rzeczywistości nic się nie zgadza. Muzykę do spektaklu stworzył Cezary Duchnowski. Utwór łączy w sobie rozmach orkiestry, w tym wypadku Symfonii Varsovii, z nowoczesną elektroniką, bo tym przede wszystkim zajmuje się Cezary Duchnowski. Po wykonaniu każdego mojego dzieła mam taką nadzieję, że może, nie wiem czy to akurat katarzis jest dobrym słowem, ale pewne zrozumienie tych emocji, które przekazuję, ponieważ dzisiaj tym najważniejszym elementem dzieła nie jest piękno, ale bardziej prawda. Czyli zależy nam na tym, żeby odbiorca zrozumiał, jak jest naprawdę, jakie są prawdziwe emocje, o czym opowiadamy. Jak brzmi pana prawda? Moja prawda brzmi wtedy dobrze, kiedy odbiorca usłyszy w niej moje emocje. Czyli to, co czułem, kiedy tę muzykę komponowałem. Jeżeli to się przełoży na odbiorcę, to wtedy ja wierzę, że mówię prawdą. Była taka ścieżka, którą pan przebył? No to są oczywiście pojedyncze przygody. Zaczynając od tego, od hotelu Polonia, który był jedynym hotelem niezburzonym. Tu mieszkałem tam na przykład. I? No oczywiście tam czuć tą emocję, tym bardziej jak się patrzy na te zdjęcia zburzonej Warszawy i ten kontekst, jedna kamienica, która nie została zburzona. Zresztą bohaterka naszej opery też tam mieszkała po przyjeździe, po wojnie. Na przykład dużo nagrywałem dźwięków z Warszawy, czyli głosów prawdziwego miasta. Tramwaje, samochody, restauracje. Przeróżne dworze, przeróżne miejsca, które oczywiście nie będą podane jeden do jednego, tylko będą jakimś kontrapunktem dla treści czysto muzycznych. Dworzec, nie wiem, kulturalna, na przykład restauracja, ulice są bardzo wdzięczne, wydają przedziwne i bardzo bogate dźwięki szumowe z siebie, które można pięknie wkomponować w warstwę czysto muzyczną. Te wszystkie zabiegi, które pan proponuje, nowoczesne, elektroakustyczne, to jest coś nowego w operze? To jest jakby nowa propozycja dla współczesnych odbiorców? To jest jakieś wytyczenie kierunku i propozycji dla kolejnych pokoleń melomanów? Opera jest dziełem muzycznym. Ten gatunek pochodzi do tej grupy dzieł. Wierzę w to, że jest to dzieło synkretyczne, w którym każdy element jest tak samo istotny. Współczesna opera oczywiście podąża wieloma ścieżkami, bo jest ta ścieżka taka w poszanowaniu gatunku historycznego, gdzie to sposób śpiewania, bel canto funkcjonuje ciągle, mimo że współcześnie są inne środki na amplifikowanie instrumentów. No i są oczywiście dzieła, które sprowadzają się do tego, że jest piękny obraz w wielkim oknie sceny. Soliści jak śpiewają, to się nie ruszają. Mają piękne kostiumy, fajne światło. I ten gatunek się w tym kierunku rozwija. Ale też są różne formy hybrydowe, które trzeba nazwać operą, bo każde dzieło, w którym czas wytycza muzyka, a nie dramaturgia, można nazwać operą. Fantastyczną platformą do obejrzenia takich dzieł jest na przykład Festiwal Warszawska Jesień, gdzie można takie dzieła oglądać. Jest Festiwal Muzyki Elektroakustycznej we Wrocławiu, Muzyka Elektronika Nowa. Też pokazuje nowoczesne dzieła. Są miejsca i są też naprawdę zainteresowane osoby. Opera ma się dobrze. Tak, chociaż za mało jest tej opery progresywnej, takiego słowa bym użył, w dużych instytucjach, zdecydowanie. Ale tu się wsłuchuję i wierzę dyrektorowi Kudliczce, że to się zmieni. To jeszcze raz, czym jest prawda dla kompozytora, dla Cezarego Duchnowskiego? Prawda jest wtedy, kiedy moje emocje przeniosłem na odbiorcę. Dziękuję bardzo. Natalio, jesteś zawieszona trochę pomiędzy Warszawą a Japonią. Jaka jest ta twoja Warszawa? Jak ty ją słyszysz, widzisz? Bo wszak jest to opowieść o Warszawie, a ty opowiadasz przestrzenią. No, dla mnie Warszawa jest żywa i bardzo lubię to w niej, że ona się tak zmienia. Jestem tutaj od 28 lat i na moich oczach ta Warszawa się zmieniła, więc jeszcze oczywiście podróżując wstecz do tego 45, gdzie to wszystko było po prostu w ruinie, no jest niesamowitym doświadczeniem też być w tym i przeżywać też i obserwować te zmiany. Ja dobrze znałam taką historię tej architektury modernistycznej, architektury zrealizowanej, ale zniszczonej w pierwszych dniach wojny lub takiej, która nie powstała, a która była planowana i nie została zrealizowana przez wojnę. Znałam też dobrze Muranów i historię Muranowa, bo tam też mieszkałam zaraz po przeprowadzce z Japonii. To była taka pierwsza dzielnica Warszawy, w której zamieszkaliśmy. No i też znałam też od strony takiego tej propagandowej, MDM-owskiej, tych filmów, takich piosenek warszawskich z tamtego czasu. To mnie interesowało rzeczywiście jeszcze zanim przeczytałam tę książkę, ale to, w jaki sposób ta książka opowiada o całej historii, była dla mnie nowością i była dla mnie zupełnie w sumie wstrząsająca, że to tak wyglądało i pozwoliło sobie też wyobrazić taki ludzki aspekt całej tej historii i tego, że po prostu ludzie to przeżyli. No to dotykając samego sedna, o czym dla ciebie jest historia? Bo kompozytor powiedział, że ta opera dla niego jest o prawdzie, o najczystszej prawdzie. O czym ona dla mnie jest? Chyba o nadziei i o jakimś takiej wierze w ludzkość i w to, że wszyscy patrzymy w tym samym kierunku, to naprawdę możemy osiągać niezwykłe rzeczy. I też o takim przywiązaniu do domu, do swojej ziemi, do swojego miejsca i tego, że w dzisiejszych czasach jednak się traktuje to bardzo może powierzchownie i też uznajemy to za oczywistość, że mieszkamy tu, gdzie mieszkamy, że to wszystko działa albo nie działa. Narzekamy na korki, na rozkopane tramwaje i tak dalej. A z drugiej strony jesteśmy bardzo tacy interkontynentalni. W tej chwili nie przywiązujemy się do miejsca, do domu. Często mówi się, że tylko wynajmujemy mieszkanie. No rzeczywiście ona wywołuje takie emocje, przynajmniej we mnie. Budzi to przywiązanie i jakby poczucie tej wartości miejsca, w którym jestem i które wybrałam sobie do życia, najpierw wybrali moi rodzice, teraz ja też wybrałam w sumie po latach, bo też przechodziłam taki czas, że myślałam, że nie będę mieszkać w Warszawie, tylko gdzieś wyjadę i będę, w Paryżu, czy w Nowym Jorku, czy gdzieś tam, ale finalnie to jest moje miasto i tu chcę być i tu chcę współtworzyć. Czyli to jest twój dom? Tak, to jest mój dom. Warszawa to jest mój dom. Z zamkniętą kurtyną robimy poprawki muzyczne. W sumie w tym momencie jestem, można powiedzieć, szczęśliwy z tego, że tu jestem i miałem okazję w tym projekcie uczestniczyć. Bardzo ci dziękuję za te słowa. Myślę, że każdy w jakimś stopniu na miarę tego, ile włożył w czasu, energii, emocji w to dzieło, jest dziś szczęśliwy. Mamy ku temu powody, mamy również nadzieję, że Państwo tą ekscytację i to szczęście podzielą. Najlepsze miasto świata, opera o Warszawie, to tegoroczna twarz festiwalu Warszawska Jesień. Na samą operę nie ma już biletów. Mamy nadzieję, że opera powróci na deski Teatru Wielkiego, ponieważ wyprzedała się jak świeże bułeczki, zyskała przeogromną popularność. Ja Państwu przybliżyłam tylko fragmenty, tak jak można uchylić rąbka tajemnicy, będąc na próbach generalnych, będąc na próbie, rozmawiając z aktorami, z producentami opery, gdzieś tam troszeczkę za kulisami. Mam nadzieję, że Państwo będą mieli okazję zobaczyć operę jeszcze w tym sezonie. A my po godzinie 7 z Warszawy przeniesiemy się prosto do Katowic. Wszystko mam, niczego nie brak mi. Dałeś talent i moc, spełniłeś moje sny. Proszę, pozwól zachować to, co mam. Niech złe doczekać późnych lat, ześlij proszę pokój na cały świat. Naród poraniony wśród wojen zamieci, za wolność ginęli dorośli, za wolność ginęły dzieci. Teraz pokojem cieszę się dni tyle. Chciałabym, mój Boże, żyć jak dotąd żył. Trudno wciąż walczyć ze złem. Ono ludzi zwodzi, często wierzą w nie. Chętnie pomożemy, bo świat to nasz dom. wiecznie doczekać późnych lat. Ześlij proszę pokój na cały świat. Ześlij proszę pokój na cały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W moim przekonaniu technologiczna sprawność w okłamywaniu całych zbiorowości sprawi, że rola dziennikarzy stanie się jedną ze społecznie najważniejszych. Tu oni albo będą oddani propagandzie i dezinformacji, albo będą służyć temu, co prawdziwe, mądre, piękne i sprawiedliwe. Pisze biskup Jacek Grzybowski w tygodniku Idziemy w związku z przypadającym dziś w Kościele w Polsce Dniem Środków Społecznego Przekazu. Za sprawą szybko rozwijającej się technologii związanej ze sztuczną inteligencją będziemy świadkami świata, w którym niezwykle trudno będzie odróżnić prawdę od fałszu, wiadomości właściwe od deepfake'ów, realne zdarzenia od oszustw. Już dziś technologia cyfrowa potrafi wygenerować treści łudząco podobne do realnych osób, sytuacji czy zdarzeń, stając się w ten sposób narzędziem manipulacji i kłamstwa. W przyszłości ten proces jeszcze się pogłębi. Będziemy świadkami świata, w którym medialne fasady zdominują rzeczywistość. Czytamy dalej. Media potrzebują ludzi, którzy jako pierwsi będą przedzierać się przez fejkowe treści, aby dotrzeć do tego, jak jest naprawdę i odsłonić to odbiorcom. Nie zabraknie więc zadań i pracy dla katolickich dziennikarzy. Będzie to jednak praca służebna i odpowiedzialna, będąca trudem odkrywania tego, jak się naprawdę rzeczy mają. Nieograniczona swoboda przekazu, prezentacji, sądów i opinii, która już staje się udziałem milionów ludzi, wyostrzy tylko te postawy. Należy zatem budować środowiska, w których szacunek dla mądrego, pięknego, a przede wszystkim prawdziwego słowa będzie fundamentalnym ideałem, pisze biskup Jacek Grzybowski w tygodniku Idziemy. Europa, która w imię walki o klimat nakłada na obywateli kolejne zielone podatki, importuje produkty wytwarzane kosztem amazońskich lasów i kultur indiańskich, pisze w przewodniku katolickim ojciec Kacper Kaproń z Boliwii. Podpisana pod koniec 2024 roku umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a państwami Mercosur, czyli Argentyną, Boliwią, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, przedstawiana jest jako sukces gospodarczy obu stron. W rzeczywistości jednak stanowi kolejny przykład jednostronnej i destrukcyjnej polityki ekonomicznej, której konsekwencje szczególnie boleśnie odczują kraje Ameryki Łacińskiej i ich mieszkańcy. Czytamy dalej. Najbardziej dramatycznym skutkiem tej umowy będzie dalsze niszczenie Amazonii i innych obszarów przyrodniczych. Karczowanie i wypalanie Puszczy Amazońskiej prowadzi do nieodwracalnej degradacji unikatowych ekosystemów oraz do pogłębiania globalnego kryzysu klimatycznego. Naukowcy ostrzegają, że tempo dewastacji jest tak wielkie, iż odtworzenie zniszczonego środowiska może zająć nawet kilkaset lat, o ile w ogóle będzie możliwe. Ofiarą tej logiki gospodarczej pada także rdzenna ludność. Dla społeczności amazońskich ziemia nie jest jedynie przestrzenią produkcji, lecz miejscem życia, duchowości i tożsamości. Wypędzani ze swych terenów tracą oni nie tylko podstawy materialnego bytu, ale również więź z kulturą i tradycją. Zmuszeni do migracji, do miast, trafiają w obce dla siebie środowisko, gdzie stają się częścią rosnących dzielnic nędzy, podkreśla franciszkanin. Organizacje rdzennych mieszkańców od lat ostrzegają przed tym modelem rozwoju, określając go jako formę ludobójstwa fizycznego, środowiskowego i kulturowego. Głos ten znajduje poparcie także w Kościele katolickim. Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej przypominała już, że Amazonia to nie jest tylko lokalny problem, lecz